خاجی اس صورت سے کم شروع کی گیا صورت طہا لے صورت طہا کے دام مکی صورت تے دیتے صورت کلیم مو لے کی گی اتقان کی سیوتی را اڑی صورت کلیم مو توئی صورت موسی مو ورت وی لے کی گی ہاں دے موسی علیہ السلام تذکرہ دے پکے زکہ اوگا اوگ دا واقعہ را پکے بیا موسی علیہ السلام راضی او پدی کڈی دا تفصیل راضی دا صورت دا صورت نمونہ چھا د مخ کی صورت سره سره بتے نو پ مخ کی صورت کی وے احوال دا انبیاء ذکر شو نو پدی کہ دعوت تا انبیاء دا موسی علیہ السلام دعوت پکے ذکر کی گی مخ کی واقعہ موسی علیہ السلام مختصر ذکر شو نو پدی کی مفصل راوی پ مخ کی ورتا بیان دا توحید کرو نو پدی کی ورتا اس تدی مقالی دعوت چلا و تشجیع علی دعوت چکم دے بہادری ور کی پ دعوت مان دے دغ رنگی پ مخ کی نی صورت کی ورتا دا اللہ تعالی نہ د نفی دا ولد کڑا نو دی کی وے وے نفی دا ولد خو پرے دا اگتا سوک رسیگی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى دا عرش نوار تر تحت الثرى پوری طول نظام دا غ په اختیار کې د ناغه تاسو کرتیږي چې دا غ ولد شي یا دا غ سره په یوسفت کې شریک شي دا نشي کېده دا په دې انداز باندې ورته ذکر کړي خدی بیا با صورت دابر صورت دعوه بسی مقصد بیسی مقصد د صورت بی ات تشجیع علی الدعوت ف دعوت د توحید باندې به بهادری ورکی داسه تکلش لکه موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې درېدو داسه تکلش لکه موسی علیه السلام چې بنی اسرائیل باندې راغی شرک کول څنګه لات چلولو کنه نه یعنی المنکر په لاس سره وکا سامری والو کنه نو په دغه چانته دعوت او چلوا او تکلش بهادر شه پاغي باندې آیات التشجیع بیا په صورت کې ذکر کیږي شپږ آیات په ذکر کیږي ده تشجید پارا دویم آیات کی تشجیدا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا وګور بہادر ش قرآن بیان او په قرآن مستل کیگا په قرآن ستړي کېدل نشته ده دغه رنگ نه هم آیات کې او بیا د تشجی آیات وی وهل اتاک حدیث موسی خبر د موسی نه خبرې پوه چې څنګه بہادری کړي وا هغه شانته بہادری وکا بیا په او یایم او دو او یایم آیات کې بیا برته دغه راوړي د شجاعت آیاتونه د تشجی آیاتونه برته الته کې بیا ذکر کوي په او یایم آیات کی سنگا فالقی السحرۃ سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسی مرداس بہادر چلک ساحران د موسی علیہ السلام چی ایمان یو گنٹہ مخ کراوڑو بیا ڈائریکٹ کارا کلو فرعون تے بیا دمکی ور کولی دمڑ خپل کار کوا نو دغه شانتی شا دو او یایم آیات کی وئی قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات فرعون تے وی ذا منگا تا نغ ور کو فاغ معجزو باندې چکی منتا اللہ ر طرف را غلی دی والذی فطرنا او اغا ذات پانی منتا نغ ور کو چ منگے پیدا کریو فقد ما انت قال نو چه صفه سلا کوله چه لاست اخلاص تور دې تیرا ویغه کا ودا تشجید در کوي بهادر در کوي دغه چان تکړه شه دغه رنگ بیا په نه نه وی کې هم دغه راشي تشجید آیات براشي الته نه نه وی کې بیا راځي تا ته وای چې بهادر شه څنګه بهادر شه کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق دا قصیده ته مونږ د دې لپاره بیان وکړه چې ته بهادر در کې راشي په یو سلو پیندلس کې بیا تر بهادر دغه ذکر کوي چې تکړه شه بهادر شه او را بیدار شه د شیطان تابعداري چې پغال ته کیونه شي نو دا برته ذکر کړي بیا دا غینه پس پرته دلایل عقلیم ذکر کړي په 15 درشم کې د ذکر په اول د صورت کې برته 15 دلایل ذکر کړي او په میان د صورت کې برته بیا 15 دلایل ذکر کړي په توحید باندې او رد د شرک بکې فی التصرف فی العلم فی العبادت فی الشفاعت القهریه او دغه رنگي دا برته دغه کوي چې دا ایسو څنګه شي کوله راځه یو الله ته متوجه شه دعوه صریحه د توحید بیا په کې راوړي شپک کې ریخه هغه برادی کله و الله لا اله الا هو کله الهکم اله واحد په دې طریقه باندې بس کیږي دعوه توحید بم راوړي هغه هم شپک پیری وي تشجیع علی الدعوه هغه اول کې ورکی اوس تقسیم د صورت صورت چې کوم دې مشتمل دې اے صورت مشتمل دے پا دغه باندې اول خو یو مقدمه ده هغه مقدمه تر و ما یات اتم یات پوره ده تر اتم یات پوره به مقدمه ای بیا دا غینه پس بس شروع شي بیا به ابواب شروع شي نو اولنه باب با رسیږي تر اته نوی نمبر یات پوره به اولنه باب بیا به دویم باب چې کوم ده نو هغه بیا د نه نوی آیات نه شروع شي نو د نه نوی آیات نه تر اخیره پوره هغه کې بیا ترغیب ال قران وی په اول د کې به تشجیع علی الدعوه وی بهادر شه دعوه چلاوا فاخر کی بیا ترغیب ال قران بو سروی کہ قران طرف تراشی قران وګوری قران ته متوجی شی قران م پرې دینو چاته بزجر ورکې چې سو قران نه منی چاته تخویف ورکې چې سو قران نه منی سو کی منی هغه ته بشارت او زیر ورکې کله به قران صفات بیانې بس دغه تر دې بیا فاخر دی سکی اولانه باب ما تاسو ته وی اول تمهید دے تر و ما یات اتم یات پوری اتم یات پوری اولن چې کوم دے قران طرف ته ترغیب ورکې او تشجیع علی الدعوت تا په دوی ما یات کی داغین پس د قران تعارف ته او دلایل عقلیه دي تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات سماوات پنځه دلایل به پیش کړي بیا چې هغه پیش کړي نو د هغه نه ورسته بیا په هغه باندې نتیجه تفریق پاتم آیات کې الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ګوري وتا بسم الله الرحمن الرحیم طه طه چې کوم دې دا هو یا مقطعات دي یا وای دا په نبتی جبه کې دا څه په معنا د یار جل سره دی نو یا بطل اے بہادر انسانا پوشوی متوجہ شا دا پا عربی میں استعمالی طاہا پا نبتی جب اکی دا ستوی لکی گی یا رجل پمانی سر رای طاہا یا رجل پمانی سر را دی پوشوی اگر شاعرم پا شیر کی وی کنا چه بارست و قلت و نادیت بطاہا پوشوی کنا افلم یجب ما آواز وقت پا طاہا سر او کچه او بہادران اکسو کی راوزی میدان تا فلم یجب نو جواب را نکو فقفت علیه ان یکون مولیا نو دا پا دی خبر او یاریدم تلاس نیسی میدان نو تختی نو دا طاہا شو طاہا نو اے زوانا اے بہادرا خود رسول اللہ پا نمونو که طاہا نیش تلے دا شاعران پا کده زان حسابی خوا نو دا نمی نوی خلبت علتا کده خطاب دے طاہا نو یا رجل ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نن نازل کرده نو پتا بان قرآن لتشقا دل پاتے تے بدبخت چ مطلب سدے لتا تعبا دل پاتے تے ستڑے شی مطلب دار الذين استڑکی گما جدی دعوت چلاوا نو در صورت غ دعوت شوا تشجیع ال دعوت دعوت چلاوا پروا مکوا الا تذکرتن مگر دان نصیحت تے لمن د پار د اغچا یخشا چیری گد اللہ نا نو قران تذکرہ رکھا پوش تذکرہ دا نصیحت تے پوش دا دغه پار د چار پار لمن یخشا چ سوک د اللہ نا یری گی تنزیلا ممن خلق الارض اس د قران تا رفت و ما تاست ہوئی پینزه عقلی دلائل پیش کئی پا توحید بانده چه دعوت چه چلے نو پا دلائل بے چلے نو اگر دلائل پیش کئی تنزیلا ممن خلق الارضا دانا زلیدون کے کتاب دے ممن دا اغا چاد طرفنا خلق الارضا چه پیدا کری دزمکا والسماوات العلا او اغا اسمانون اوچت اوچت دا یو دلیل الرحمن علی العرش استوا دویم دلیل گورا نا دو دلائل ذکر شو الرحمن درم الرحمن رحمان ذات چلے علی العرش فعرف بانی استوا استواء کردہ خو ما تاستی پا دیکن ور خبر من نکو ذکا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعتن بس دا خبر دا ایمان تا استواء معلوم دا قرآن کراغل دا کیفیت منتنن معلوم دا اللہ تعالی صفات تا منتن سفتہ لگی او ایمان تا واجب دے و سوال کولت نسلی دا بدعت تے خال لہو ما فی السماوات و ما فی الارض بل دلیل گورا خاص دا اللہ پا اختیار کی دی اگت پاس معلوم کی دی و ما فی الارض و اگت پاس معلوم کی دی تصرفات دا الله و ما بینهما اگر تی فمیل دادی دوارو کی دی و ما تحت سرا او اگر تی لاند لندو خطو ندی دی لندو خطو نلاندی یعنی زمکی اخیر چراشی دا اغی لنده خط شروع شی و بچ شروع شی دا اغی نلاندی ملاوی ما تا علم دی پوچوی اگر لنده خطو دا بس بیا نور سری نور سپتی نلگی اباز خلق وی بیا لنده چکم دن دا اغی نپست چه دی بیا دا اگر کب دی و بیا غویه دی و بیا غویه بانه تیگه دا بیا تیگه بانه غویه لنده غویه دی اگر تخکر رم کرده بیا فی مایه دی دا دا مایه دی پاس دا بیا دا سی قسم کسی کئی اگر دا وید نی راغستی دی وید دا هندوانو کتاب دی خواه دا غیر نراغستی دی و ان تجهر بالقول فا انهو یعلم سر و اخفا کچرت تپتی دکی وینا فا انهو یعلم او آدید دکی و ان تجهر بالقول بل جانب حذف تی اگر دار او تو سر که پخکاره که کپٹه که فا انهو یعلم سر نو یقینا نغا اللہ تعالی پویی گی پپٹ بانده و اخفا او پا غبیخی پٹه اگر دیر پٹ یو خدا سی پا خلی ہوا یو یغبیخی پا زرا کی چلی تیر شی اللہ ویدہ داغی نم خبرین دا دلیل دا علم دا اللہ سو اس چی دای ذکر کل دلیل دا مجد دا اللہ دلیل دا خالقیت دلیل دا تصرف دلیل دا علم نو اس پی نتیجہ روڑی نتیجہ سشوا چی اللہ لا الہ الا ہو باس چی تصرفات اگا کئی نظر بل چالا عبادت ہونا کم اللہ لا الہ نو اللہ تعالی تیر نشتر معبود نشتر مددگار نشتر متصرف نشتر عالم الغیب دا طول پکو سار دکا چی مقی دا تیر شو نو چی کم زائی کم معنی راضی اگر مقی گورا چی علتا دا الہ کم معنی راضی نو اگر طول معنی چی اول کی منتا کڑی بیا غاو پکی راضی اللہ غیر دا اللہ نا لہو الاسماء الحسنہ اگر اللہ تعالی دا پارنمون خیست دی